230-220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 22 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Posłowie wysłuchają informacji premiera o ustaleniach szczytu w Brukseli. Są korzystne dla Polski, mówi szef rządu. Prokuratura postawiła zarzuty zatrzymanym w sprawie korupcji na Ukrainie. Wnioskuje do sądu o areszt. Terrorysta z Łucka zatrzymany, zakładnicy uwolnieni. Premier zda relację w Sejmie ze szczytu, na którym uzgodniono budżet Unii na kolejne 7 lat i fundusz odbudowy po pandemii. Ten pierwszy ma wynieść ponad 1 bln euro, drugi 750 miliardów euro. Wczoraj szef rządu oraz jego zastępcy mówili, że kilkudniowe negocjacje były trudne, ale korzystne dla Polski. W sumie Polska otrzyma 125 miliardów euro w bezzwrotnych dotacjach oraz 34 miliardy euro w formie pożyczek. Pieniądze mają być przeznaczone między innymi na wsparcie rolnictwa, transformację energetyczną i rozwój mniej zamożnych obszarów. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że nowe ramy finansowe Unii Europejskiej to szansa dla naszego kraju. W najbliższej siedmiolatce mamy ogromne możliwości doganiania tych, którzy jeszcze niedawno wydawali się poza naszym zasięgiem. Unijne fundusze mają nakręcać polską gospodarkę, która odczuwa skutki globalnego kryzysu spowodowanego pandemią, mówi wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Powiedziałabym, że to jest duża porcja sterydów dla naszej gospodarki. Wypłata środków ma być uzależniona od przestrzegania praworządności w krajach członkowskich, ale mechanizm powiązania jest łagodniejszy niż wskazywały zapowiedzi. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Sąd rozpatrzy wnioski o areszt dla osób zatrzymanych w polsko-ukraińskiej sprawie dotyczącej zarządzania drogami na Ukrainie. Jedną z nich jest były minister transportu Sławomir Ren i były szef spółki Ukraw Todor. Prokuratura postawiła mu zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, czerpiącą korzyści z korupcji. Łapówki miał brać w zamian za decyzję o przyznawaniu prywatnym firmom zleceń dotyczących zamówień publicznych, mówi prokurator Mirosława Chyr. Mówimy tutaj o przyjmowaniu gotówki. To był jeden z mechanizmów przyjmowania korzyści majątkowych. Drugi mechanizm dotyczył wpłacania kwot pieniężnych na konta spółek zarejestrowanych w Polsce i na Cyprze tytułem zwiększenia kapitału zakładowego tychże spółek. Były szef jednostki Grom Dariusz Z oraz biznesmen Jacek P. usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz przyjmowania korzyści majątkowych. PKW przekazała prezydentowi Andrzejowi Dudzie uchwałę o wyborze na drugą kadencję. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Obiecuję wszystkim moim rodakom, że będę czynił wszystko, aby te 5 lat mojej prezydentury było budowaniem Polski takiej, o jakiej przed chwilą mówiłem. Spokojnej, bezpiecznej, jak najbardziej dostatnej, jak najlepiej rozwiniętej Polski, dumnej, z podniesioną głową, która spokojnie i konsekwentnie realizuje swoją politykę i realizuje swoje sprawy. Prezydent 6 sierpnia złoży przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Wysocy rangą funkcjonariusze policji z Małopolski zarażeni koronawirusem. Testy potwierdziły COVID-19 u wicenaczelnika jednego z wydziałów Komendy Wojewódzkiej oraz jednego z komendantów policji w Nowym Sączu. W sumie w małopolskim garnizonie koronawirusa zdiagnozowano u 6 funkcjonariuszy. 16 jest w kwarantannie. W Komendzie Wojewódzkiej Policji trwa postępowanie epidemiologiczne, informuje rzecznik małopolskich policjantów Sebastian Gleń. Cały wydział został wyłączony ze służby i otrzymaliśmy już wyniki. Okazało się, że właśnie 20 policjantów z tego wydziału, kilka osób, które też badano, a które miały kontakt z tym chorym policjantem, to wszystkie te próbki miały wynik ujemny. Rzecznik zapewnia, że przypadki koronawirusa nie mają wpływu na codzienną służbę policji i bezpieczeństwo mieszkańców. Uzbrojony terrorysta, który przez ponad 12 godzin przetrzymywał zakładników w autobusie w Łucku na Ukrainie, poddał się. Został zatrzymany. Wszyscy pasażerowie są cali i zdrowi. Zakładnicy zostali uwolnieni po szturmie sił bezpieczeństwa na autobus. Szef MSW Ukrainy poinformował, że nikt nie został ranny. W mieście nie znaleziono żadnego innego ładunku wybuchowego, o którym mówił porywacz. Arsen Awakow opisał napastnika jako niezrównoważonego człowieka, który wymyślił sobie swój świat. Maksym Krywosz urodził się w Rosji, ale jest zameldowany w Łucku. Mężczyzna w przeszłości był sądzony i siedział w więzieniu m.in. za rozbój. Rząd w Londynie podnosi pensje w budżetówce m.in. lekarzom i nauczycielom. Administracja Borisa Johnsona podkreśla, że podwyżki to także podziękowanie za ciężką pracę w dobie pandemii.

take me away. I wish that I could stay. Girl, you know I've got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn, come. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Sobie jakoś tak dziwnie od razu sprawdziłem, który to był rok, kiedy ten utwór był przebojem. To był, a kto zgadnie? Tak, brawo, 1998 roku. To był przebój wielki. Wtedy się ukazało to nagranie. Dzień dobry, kłaniamy się. Zaczynamy prawie 11,5 minuty po 6. Wiem, że o tej porze czas jest bardzo ważny i precyzyjnie trzeba podawać, a więc oficjalnie 11,5 minuty po 6. Kłaniamy się, zaczynamy. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Marcin Łukawski. Mam nadzieję, jak co dzień, że ten czas spędzimy wspólnie do 9. I nie tylko. Rafał Zyskiewicz się kłania. Wczoraj mówiłem, że redaktor nie obudził mnie, a dzisiaj mnie chyba za wcześnie obudził, ale to nic, nie szkodzi, wszystko jest w porządeczku. Chciałem w ogóle powiedzieć dzień dobry i miłego dnia wszystkim życzyć. Dziękujemy bardzo serdecznie, dzień dobry, miłego dnia życzymy. Wczoraj za późno, dzisiaj za wcześnie, no nie dogodzisz, ale próbować trzeba. Wszystko zawsze ciąga. Każdy z nas daje życie. Blenders i Bill Bomba. 22 7 3 @radiopl 71335 także. Zapraszamy. Zapraszamy do Trójki. 15 minut po 6, 8.13 Salon Polityczny. Gościem Beaty Michniewicz będzie dziś minister kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremier Piotr Gliński. To 8.13. A poza tym o studentach będzie. No bo właśnie, studenci to już wiedzą, czy jeszcze nie wiedzą? Uczelnia sama dokładnie jeszcze nie wie, czy wrócimy w październiku, czy będą dalej zajęcia online. A propos akademika, to ciężko stwierdzić, no bo skoro nie wrócimy, no to chyba nie opłaca się. No właśnie, jak wiadomo, to wiadomo, jak nie wiadomo, to nie wiadomo. Mieszkanie dla studenta będzie potrzebne w przyszłym roku akademickim, czy też nie będzie? Oto jest pytanie. Nie każdy student zna odpowiedź na nie, ale się zrymnęło. 7.40 o tym porozmawiamy. Być może studenci już wiedzą, czy też nie wiedzą, czy będą potrzebowali mieszkania, czy też nie, czy zajęcia będą online. O tym porozmawiamy dziś w audycji porannej. Skoro pytanie było, czy studenci wiedzą, czy nie, no to jeszcze jedno pytanie będzie, wiadomo, z kosmosu. To nie jest taka sytuacja jak na Ziemi, że od czasu do czasu, owszem, są chmury, ale jak dłużej poczekać, no to chmura się przesunie i możemy sfotografować, co jest pod. Chmury są cały czas. Cały czas, a na Ziemi to wiadomo. Czasem jest taka sytuacja i Państwo wiedzą. 15 minut po 7 pytania z kosmosu dr Tomasz Rożek. Zapraszamy. Będzie też Szczebrzeszem dziś. To dzisiaj rusza coś w środku, w duszy. Coraz mniej jest tego na ulicach i Mercedes, Porsche już uwagi nie zwraca, a jak jedzie Nissan, młodzi się będą odwracać z ciekawością, a starzy z sentymentu. Nysa to jest szyk. W Szczebrzeszynie jest jedna do wyremontowania i o niej opowiemy jeszcze przed 6.30 za kilka minut. Kto pamięta, jak wyglądała Nysa? Jaki to był fason? A poza tym proszę pamiętać, że mamy dziś ważną datę, 22 lipca w kalendarzu. To wtedy oddano do użytku most Poniatowskiego, stadion dziesięciolecia, Pałac Kultury i Nauki, a na stołówkach FWP pojawiały się szynka i schabowe. O, tak, schabowe. Wspaniale. 22 lipca. Dziś w kalendarzu o tej dacie opowie Państwu Filip Jaszler. Pocztówka od Woja Filipa z podróży będzie dzisiaj. W tej chwili 17,5 minuty po 6. Astronomia i Mela Koteluk. Stojąc pod niebem bez góry i dołu, tętnie dojrzała do wielkości gwiazd. Własnych zaklęć ogromne koło, krążę po niebie płynącym w czas. Oh, Astronomia i Mela Koteluk. 71335. Pan Maciej napisał, że zdecydowanie za mało blendersów. Czuwaj. Czuwaj, panie Maciej. Oczywiście będziemy procedować w tej sprawie. A teraz co tam w kraju? Zapraszamy do Trójki. 22 minuty po szóstej. Mieszkańcy Szczebrzeszyna chcą uratować kilkudziesięcioletnią Nyskę. Ostatni taki samochód w mieście. Przez lata auto stało nieużywane. Wcześniej służyło m.in. jako szkolny autokar. Jego właścicielem jest szkoła podstawowa w Szczebrzeszynie, która zorganizowała przetarg na zakup auta. Nyska wzbudza duży sentyment wśród mieszkańców, dlatego postanowili ją wykupić. W tym celu zorganizowali zbiórkę, której inicjatorem jest miejscowy radny. Jeśli uda się uzbierać potrzebną kwotę, samochód mają wyremontować uczniowie zamojskiego OHP w ramach praktyk, no i wówczas Nyska będzie mogła zostać na przykład lokalną atrakcją turystyczną. To jest ta nasza szczebrzeska Nyska. Rafał Kowalik, radny miasta gminy Szczebrzeszyn. Szkoda nam tej Nyski, żeby poszła w jakieś obce ręce gdzieś poza miejscowość Szczebrzeszyn. Tą Nyską jeździli tutaj i uczniowie, i pracownicy, i ona służyła jako zaopatrzenie, jak widzimy, za szybką. Był to samochód, który dzieciaki, już teraz dorośli ludzie, wspominają go jako fragment ich historii. Na pewno nie jednemu, jakby ją zobaczył na mieście, to by kłeska się zakręciła, że ten samochód dalej jest. Radosław Szyduczyński. Mam bez mała 50 lat i pamiętam, jak to auto było eksploatowane niemalże od początku. Ten pojazd to widziałem ostatni raz kilkadziesiąt lat temu. Wspomnienia wróciły, natomiast to było generalnie auto użytkowe na potrzeby szkoły. Jako dzieci mieliśmy przyjemność w tym pojeździe bawić się, ze względu chociażby na to, że w latach 80. wielkich atrakcji nie było, a każdy, kto siadł za kierownicą, wyobrażał sobie wszelkiego rodzaju służby mundurowe i pracę w nich w momencie, kiedy się dorośli. Maskę fajnie otwiera. Wchodzę dopiero do góry. To jak wersalka idzie. Jarek pracuje tutaj na warsztacie w Szczebrzeszynie od kupy lat na stanowisku diagnosty, więc mam do czynienia z samochodami, robię przeglądy i tych pojazdów już jest naprawdę bardzo, bardzo malutko. Sentyment jest do tego, bo to są takie typowo polskie ostatnie pojazdy. Jak się ogląda 40-latka czy filmy Barei, to wtedy się wydawało takim czymś, co jest codzienne, popularne i mało ciekawe. To dzisiaj rusza coś w środku, w duszy. Coraz mniej jest tego na ulicach i Mercedes, Porsche już uwagi nie zwraca, ale jak jedzie Nissan, młodzi się będą odwracać z ciekawością, a starzy z sentymentu. No wiadomo, jeździły te samochody też jako radiowozy, ale po latach każda forma tego samochodu przywoła uśmiech na twarzy. Jak ta Nyska rokuje? Jak pan to ocenia? No będzie dużo kosmetycznych rzeczy, dużo do poprawek, ale na szczęście konstrukcja tego samochodu fajnie się trzyma. Na te lata i ten środek jest taki dosyć sensownie zachowany. Styl jest prosty, ale z duszą. To byłaby piękna sprawa do wożenia turystów. Jako punkt informacyjny pod urzędy miasta, można by ją zrobić na ten tak zwany niebieski milicyjny kolor, zrobić naklejki. Potencjał tego samochodu jest niesamowity. Mam nadzieję, że ten przetarg wygramy, że ten samochód kupimy i ten samochód zostanie dalej w Szczebrzeszynie, będzie tutaj służył mieszkańcom. Jacek Stefalski, kierownik internatu OHP w Zamościu. Jako ośrodek tutaj mamy warsztaty, na których młodzież uczy się zawodu mechanika, więc myślę, że młodzież będzie już potrafiła pewne rzeczy zrobić na tej nitce. Jestem przekonany, że wyremontujemy to i oby jak najdłużej służył ten samochód społeczności. Henryk Matej, burmistrz Szczebrzeszyna. Cieszę się bardzo, że mieszkańcy miasta i gminy Szczebrzeszyn nie chcą wypuścić ze swojego miasteczka tego samochodu, który będzie nam przypominał czas minione. Miejmy nadzieję, że oferta mieszkańców okaże się najkorzystniejszą ofertą i z niej skorzystają ci, którzy organizują tę składkę. Historia ma jaką ma, każdemu się kojarzy z ciężkim czasem komuny i tak dalej, ale no jest to jakby nie było, no fragment naszej polskiej historii, fragment polskiej motoryzacji, na której patrzę, ona się sama do mnie uśmiecha, no. Tak, Neska się potrafi uśmiechać. Styl jest prosty, ale za to z duszą, jak słyszeliśmy. Materiale o Nysce ze Szczebrzeszyna opowiadał Aleksandra Flis z Radia Lublin. Kto jeszcze pamięta? O, słuchaczka napisała, ojojoj, już 6.25? Nie, 26. Dam im jeszcze noc, by mieli się gdzie schować, tam gdzie mój nie sięga wzrok. Czego nie zobaczę, nie piszę im do akt. Dam im noc, dam im plan. usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Proszę pamiętać. Minęła 6:30. Krzysztof Zyblewski. Sąd zdecyduje dziś, czy do aresztu tymczasowego trafią były minister transportu Sławomir N., były dowódca jednostki Grom Dariusz Z. i gdański przedsiębiorca Jacek P. O środki zapobiegawcze wystąpiła warszawska prokuratura okręgowa. Wcześniej postawiła podejrzanym zarzuty w sprawie korupcji w ukraińskiej spółce budowy dróg. Według śledczych Sławomir N. kierował zorganizowaną grupą przestępczą, a w zamian za decyzję o przyznawaniu prywatnym firmom zleceń przyjmował korzyści osobiste i majątkowe. Byłemu ministrowi transportu może grozić nawet 15 lat więzienia. Państwowa Komisja Wyborcza przekazała prezydentowi Andrzejowi Dudzie dokument potwierdzający jego wybór na drugą kadencję. Oficjalna uroczystość z udziałem posłów, europosłów, premiera i marszałek Sejmu odbyła się na warszawskim Zamku Królewskim. Andrzej Duda zapowiedział, że w czasie swojej drugiej kadencji chce budować Polskę spokojną i bezpieczną. Prezydent ma zostać formalnie zaprzysiężony 6 sierpnia przed Zgromadzeniem Narodowym. Ukraińskie siły specjalne zatrzymały terrorystę w Łucku i po 12 godzinach wieczorem uwolniły zakładników. Nikt nie został ranny. Wczoraj w centrum miasta uzbrojony mężczyzna uprowadził autobus z 20 pasażerami. Żądał, by władze Ukrainy opublikowały w mediach społecznościowych materiał wideo, w którym mówią, że są terrorystami. Mężczyzna był leczony psychiatrycznie. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. O pogodzie Ola Żaczek. Dzień dobry. Od razu mogę powiedzieć, czego nie będzie. Nie będzie burz i nie będzie ulewnego deszczu, nie będzie też upałów. Będzie za to słońce. Dziś na niebie chmur niewiele, pojawią się tylko miejscami i tylko na północy, gdzieniegdzie może przelotnie padać deszcz. Słupki rtęci na termometrach wysoko nie podskoczą. Maksymalnie pokażą od 18 stopni w Wieleniej Górze i Zakopanem do 23 w Krakowie, Rzeszowie i Przemyślu. Dziś warto zaplanować wyprawę w góry. To jedyny w tym tygodniu dzień, w którym nie będzie padać. Na Podhalu od 18 do 21 stopni, a na szczytach Tatr około 8. Pogodnie. A więc widoki i perspektywy są wielkie przed nami. Co racja, to racja. Widoki i perspektywy też w Bieszczadach, w rejonach podgórskich od 18 do 21 stopni, wysoko w Bieszczadach od 11 do 14, w Beskidach od 10 do 14. Dość ciepło w Świętokrzyskiem do 23 stopni. Z kolei na Przedgórzu Sudeckim więcej chmur, temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni. W szczytowych partiach Sudetów od 7 do 9, ale uwaga, dość silny wiatr w porywach do 55 km na godzinę. Za godzinę prognoza pogody dla... No właśnie, jakby Państwo mogli pomóc. Proszę sobie zwizualizować mapę Polski i ten odcinek od Lubuskiego po Lubelskie przez Wielkopolskę, Łódzkie i Mazowsze. Czy to jest szlaczek, zygzak czy zygzaczek? Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a na takie upały to by się lodówka przydała. Nowa. No, Barbara, dobrze mówisz, dobrze. A jakby jeszcze dodawali taki fajny blender sportowy? No to może nawet byśmy zaczęli sporty uprawiać, Barbara. Marian. To się dobrze składa, bo teraz w Media Expert do wybranych lodówek No Frost dodajemy mocny blender sportowy o wartości 200 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Panie doktorze, myślałam o zabiegu wybielania zębów. Co pan o tym sądzi? Przy wybielaniu należy zachować ostrożność. U pani taki zabieg może osłabić zęby. To co mogę zrobić? Proszę zmienić swoją pastę na Ultra Blank. Bardzo dobrze czyści i chroni przed próchnicą. A co najważniejsze, świetnie wybiela zęby. I to w sposób bezpieczny dla szkliwa. Ultra Blank. Czy to ta wybielająca czarna pasta? Zawiera aktywny węgiel, który doskonale wybiela zęby, a przy tym jest naturalny. Pasta Ultra Blank jest dostępna w aptekach. Sam ją stosuję. Ultra Blank. Ultra białe zęby.

Obiecana poranna prasa. Marcin Pościg, dzień dobry. O, jak szeleści. Oj, porządnie szeleści. Dzień dobry, kłaniam się. No i zaczynajmy. A w prasie o poranku najważniejszy temat to zakończony wczoraj nad ranem szczyt Unii Europejskiej. Historyczny budżet na czas pandemii, a Polska jego największym beneficjentem. Tytułuje swój tekst na ten temat Rzeczpospolita, dopowiadając: w tle spór o znaczenie praworządności oraz porażka w sprawie zielonych funduszy. W dzienniku Gazecie Prawnej pytanie także dotyczące przypieczętowanych wczoraj ustaleń w Brukseli. Co będziemy mieli z nowego budżetu Unii Europejskiej? Zastanawia się Gazeta. Z kolei w Gazecie Polskiej codziennie na czołówce zdjęcie i uścisk dłoni premierów Węgier Viktora Orbana i premiera Mateusza Morawieckiego. Tutaj także tekst do odnalezienia. Sukces Polski w Brukseli. Jak czytamy, udało się zapobiec niebezpiecznemu powiązaniu unijnych funduszy z praworządnością i wywalczyć, tu cytat, gigantyczną kasę dla Polski. Trochę inaczej na to patrzy Gazeta Wyborcza, w której tytuł: Unia daje, ale sprawdzi. Jak czytamy, zasada praworządności, przed którą bronił się polski rząd, choć rozwodniona, została utrzymana. To tyle z pierwszych stron gazet, jeżeli chodzi o spotkanie przywódców w Brukseli. Co jeszcze w prasie dziś do odnalezienia? Dobre wiadomości z rynku pracy. To cieszy. Bezrobocie nie rośnie, czytamy w Rzeczpospolitej. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez ekspertów z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Dane wyglądają następująco. Pod koniec czerwca stopa bezrobocia wynosiła 5,4%. Dwa miesiące wcześniej było to 5,8%, a przed pandemią 3,2%. Największe wstrząsy na rynku pracy, wstrząsy związane z pandemią COVID-19 są już za nami. Coraz więcej wiadomo na temat sprawy Sławomira Nowaka. Jak ustaliła Rzeczpospolita, dowody przeciwko byłemu politykowi śledczy zdobyli dzięki systemowi inwigilacji Pegasus. Byłemu ministrowi transportu zarzuca się kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. W dzienniku Gazecie Prawnej z kolei o sytuacji w Najwyższej Izbie Kontroli. Jej szef, Marian Banaś, rozpoczął porządki, czytamy. W ostatnich miesiącach ze stołkami pożegnała się większość dyrektorów departamentów z czasów rządów Krzysztofa Kwiatkowskiego. Na ich miejsce bez konkursu i w charakterze pełniących obowiązki przychodzą zaufani ludzie Mariana Banasia. Ważne funkcje często obejmują też byli policjanci. Prezes Nowego Ładu buduje Fort Marian. Tak ten tekst tytułuje dziennik Gazeta Prawna. W Gazecie Polskiej codziennie także o prac nad szczepionką na koronawirusa. Uniwersytet w Oksfordzie z koncernem AstraZeneca opracował skuteczną szczepionkę na koronawirusa. Czytamy. Badacze przekonują, że wyniki są obiecujące, ale jeszcze wiele jest do zrobienia i na razie nie wiadomo, czy ta szczepionka zapewni pełną ochronę. To ciekawa informacja, informacja z Rzeczpospolitej, bo kiedy był ogłaszany, wielu patrzyło na niego ironicznie. Teraz, jak się okazuje, bije rekordy popularności. O co chodzi? Ano, chodzi o program Moja Woda, czyli zgłoszony przez prezydenta w kampanii pomysł budowania przydomowych oczek wodnych. Teraz, jak donosi Rzeczpospolita, pomysł bije rekordy popularności. Program ruszył 1 dnia lipca, a do 20 dnia lipca zarejestrowano prawie 9900 wniosków na kwotę przekraczającą 48 milionów złotych. Jest wielu chętnych na zbieranie deszczówki w ogródku, informuje Rzeczpospolita. Na stronach sportu tej gazety ważna informacja dla fanów siatkówki. Nasza mistrzowska kadra wraca do gry. Przed podopiecznymi Witala Heinena 4 spotkania towarzyskie. Pierwsze już dziś o 20.30 i jutro o 18.00 w Zielonej Górze. Zagramy tam z Niemcami. A w niedzielę natomiast także w poniedziałek spotkania z Estończykami. Te mecze odbędą się w Łodzi. I ważna informacja dla tych, którzy chcieliby te spotkania zobaczyć na żywo. W przypadku Zielonej Góry będzie to niestety niemożliwe. Sprawa spotkań w Łodzi pozostaje otwarta. O, proszę. Czyli będzie można. Także czekamy na te informacje, bardzo, co będzie w niedzielę i w poniedziałek. Bardzo dziękujemy. Marcin Pośpiech, poranna prasa. Kolejny przegląd jeszcze przed 8. Zapraszamy. W tej chwili za 16 minut 7. Well, through the O poranku za 12 minut będzie siódma pocówka od wuja Filipa z podróży, to za kilka chwil, czyli urywki z kalendarza, ale zajrzymy jeszcze teraz do kalendarza. Tu taka data, 22 lipca 2013 roku, zmarł Denis Farina, amerykański aktor filmowy, telewizyjny, charakterystyczny aktor, ceniony bardzo, specjalizujący się w rolach policjantów albo gangsterów. Przez kilkanaście lat rzeczywiście był policjantem w Chicago, specjalizującym się we włamaniach. Zakończył służbę w 1981 roku, potem rozpoczął karierę aktorską. Zagrał w kilkudziesięciu produkcjach. Jeśli chodzi o rolę gangsterów, to państwo pamiętają być może kuzyn Avi z filmu Przekręt, a jeśli chodzi o policjantów, no to Crime Story. Del Shannon. Niezapomniana czołówka do serialu Crime Story. Szybko napisała pani Aga, dobry skrót myślowy, policjant specjalizujący się we włamaniach. Czasem się zdarza. Urywki. Urywki z kalendarza. I maestro Filip Jaśnar, czyli pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Dziś pocztówka od wuja Filipa. Zdarza mi się dodawać cyfry z tablic rejestracyjnych samochodów. To moja intelektualna rozrywka, której oddaję się w korku. Ale nigdy nie poddawałem działaniom matematycznym dat. A są ludzie, którzy to robią. To oni podzielili 22 przez 7 i wyszedł im dzień aproksymacji liczby pi. Dzień dobry 22 lipca. Pocztówka wuja Filipa z wakacji. 3, 14, 15, 9, 2, 6 i tak dalej. Rekordzista wyrecytował z pamięci wartość pi do 100 tysięcy miejsc po przecinku. Jedni wędkują, inni ćwiczą pamięć. Liczbie pi poświęcane są wiersze, w których kolejne wyrazy mają tyle liter, co cyfry w rozwinięciu dziesiętnym liczby pi. Oto przykład. Kuć i orać w dzień zawzięcie, bo plonów nie ma bez trudu, złocisty szczęścia okręcie kołyszesz. My nie czekajmy cudu. O, i już mamy 19 miejsc po przecinku. A ja zagram Państwu utwór, w którym każdy kolejny dźwięk również odpowiada kolejnej cyfrze pi. Melodia składa się ze 100 tysięcy nut. Na razie, bo ciągle komponuję. Ale proszę się nie denerwować. Zagram tylko fragment. 22 lipca 1944 roku ogłoszony został manifest PKWN, a kolejne rocznice tego wydarzenia stały się największym świętem PRL-u. Podczas gdy władzę w Polsce sprawował pierwszy sekretarz partii, a w telewizji szalała propaganda, obywatele cieszyli się z sukcesów rządu, które ogłaszano 22 lipca. To wtedy oddano do użytku most Poniatowskiego, Stadion Dziesięciolecia, Pałac Kultury i Nauki, a na stołówkach FWP pojawiały się szynka i schabowe. Świętowano w rytm prostych melodii ludowych. Aproksymacja związana jest nie tylko z liczbą pi. Dokładnie 70 lat temu zawarto polsko-radziecką umowę licencyjną na produkcję samochodu Pabieda pod nazwą Warszawa. Licencja dotyczyła mniej więcej radzieckiego samochodu, który do złudzenia przypominał auto amerykańskie. Polska z punktu widzenia aproksymacji była mniej więcej krajem niepodległym, a Polacy, aproksymując, szczęśliwi i bogaci. Dziś nad Bałtykiem królować będzie piękna pogoda i niewygórowane ceny. Tak sobie zaproksymowałem. Wszyscy ostatnio mówią o ślubie. To ja też powiem. Dokładnie 186 lat temu w Paryżu Adam Mickiewicz poślubił Celinę Szymanowską. 100 lat młodej parze. A Państwu miłego dnia. Niech Państwo sobie swobodnie aproksymują. I niech aproksymacja będzie z Panem, drogi redaktorze. Filip Jaśnar, czołowe skrzypce grupy Mozarta, bardzo dziękujemy, do usłyszenia. A, za 5,5 minuty siódma. Like a home, like a stone, and I feel heavy into your arms. Days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. But I'll kneel down, wait for now. And I'll kneel down, know my ground. And I will wait for you. And I will wait for you. So break my step and relent. Will you forgive? And I won't forget. Know what we've seen. Now in some way shake the excess. 'Cause I will wait, I will wait.